मुझे इतना प्यार करो, तुम मुझे इतना प्यार करो के मैं दीवाना बन जाऊं। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन सुनाओ तुम ये फसाना, अपना कोई दास्तां में छुपा है। सितारे वफा के सदा झिलमिलाए, इन्हें जिंदगी भर न हम भूल पाए। इतना प्यार करो के मैं दीवाना बन जाऊं। पत्थर पे लिखी कोई प्रेम कहानी बन जाऊं। करनी है हमको इतनी मोहब्बत, सदियों जिसे न जहां भूल पाए। सबको बुलाया, जग को बुलाया, तेरे सिवा न कोई याद आए। कहां गए हैं कहां खो गए हैं, सभी रंग जो हमसे जुदा हो गए हैं। सच कहता हूं दिलरुबा, तुम जाके जहां ठहरो मैं वो ठिकाना बन जाऊं। करो तुम मुझे इतना प्यार करो के मैं दी